الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری نہایت واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27, 28, 29, 30 چار آیات کریمہ تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنتی ذات اور جنتی انسان کی بات کی ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. آخرت دار الجزا کے دو ٹھکانے ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے. درمیان میں ایک تیسرا ٹھکانہ ہے جسے آراف کہتے ہیں، لیکن وہ عارضی جگہ ہے. قیامت کے دن جب اعمال کا ناپ تول ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، تو تین قسم کے افراد ہوں گے. نمبر ایک، وہ افراد کہ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے. نمبر دو، وہ افراد کہ جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے. اور نمبر تین، وہ افراد کہ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے. جن حضرات کے نیک اعمال زیادہ ہوں، قرآن کریم اللہ رب العزت سورۃ القارعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ، تو وہ بہترین پسند کی زندگی میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے. اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں اور نیک اعمال کم ہوں، ان کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے نیک اعمال کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ آگے خود اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارن، یہ آگ ہے، جلا ڈالنے والی، یہ آگ ہے، اسی کا نام جہنم ہے. تو گویا تین قسم کے افراد ہیں، نمبر ایک جن کے نیک اعمال زیادہ، نمبر دو جن کے گناہ زیادہ. تو قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ پڑھیں، اس میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ۔ اور یہ جو میں نے ابھی آیات تلاوت کی سورۃ الفجر کی، اس میں آیت نمبر 27 میں ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ تو گویا انسانی نفس کی تین قسمیں ہو گئیں، نمبر ایک نفس امارہ، نمبر دو نفس لوامہ، اور نمبر تین نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو وہ نفس ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہ ہی کی بات سمجھاتا ہے، اور جب انسان محنت، مشقت اور مجاہدہ کرے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرے تو یہ امارہ سے نکل کر پھر نفس لوامہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ لوامہ، لوامہ کا معنی اگر چھوٹی سی خطا ہوئی تو اس پہ نفس ملامت کرے، اور اس کے بعد درجہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہتا ہے نفس مطمئنہ۔ عام انسان کا نفس آخری مرتبہ نفس مطمئنہ پر بڑے مجاہدات یا اولیاء انبیاء کی صحبت کی برکت سے پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نبی کا نفس ابتدائی سے نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جہاں عام انسانی نفس کا انتہا اور اختتام ہوتا ہے، وہاں نفس نبوت کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ تو نفس کی تین قسمیں ہوگی، دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا۔ اب ہم نے محنت کرنی ہے کہ اپنے نفس کو نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نکال کر اس کو نفس مطمئنہ بنائیں۔ یہ ہوگا کیسے؟ دو قسم کے اعمال ہیں، نمبر ایک اعمال نیک، نمبر دو اعمال بد۔ اعمال سیئہ، اعمال سیئہ، اچھے اعمال اور برے اعمال، ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کا اہتمام کریں اور برے اعمال سے بھرپور بچنے کی کوشش کریں۔ نیک اعمال کا اہتمام کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ اور اگر کسی وقت انسان کوئی برا عمل اور گناہ والا عمل کر دے یا اس سے گناہ والا عمل سرزد ہو جائے تو انسان کوشش کرے کہ فوراً توبہ کر کے اپنے برے اعمال کو ختم کرے اور اپنے نیک عمل کو ٹھیک کرے، اور برے اعمال کو نیک اعمال سے بدلنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو گناہوں سے انسان بچے اور نیک اعمال پر انسان توجہ دے۔ تو اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، اعمال سیئہ سے بچنا ہے، یہی خلاصہ ہے دار العمل کی حقیقی زندگی کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ان لفظوں میں سمجھایا، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، کہ جس بات کی میرا پیغمبر تمہیں اجازت یا حکم دے اس کو لے لو، اور جس بات سے میرا پیغمبر منع کرے اس بات سے اور اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو دار العمل میں دو چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس زندگی کی بالکل پائیداری نہیں، ناپائیدار قسم کی عارضی زندگی ہے۔ دار العمل میں آئے ہیں ہم عمل کرنے کے لیے، یہاں مستقل ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ عیش عشرت کی جگہ نہیں، من مانی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ جب بھی انسان کسی دوسرے کی موت کو دیکھتا یا سنتا ہے تو انسان کو فوراً اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا میں نہیں رہنا اور میں نے دنیا کو چھوڑ کے مر جانا ہے۔ اگر میں نے آج اپنی آخرت کو نہ بنایا، آج میں نے اپنی زندگی کو نہ بدلا، تو موت کے بعد میرا کیا بنے گا؟ دنیا میں انسان مصیبت میں جائے وہ ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی قید میں جائے اس سے رہائی عدالتوں یا سفارشوں کے ذریعے مل جاتی ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بعد واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ قبر کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا، حشر سے انسان واپس نہیں آتا۔ تو ہمیں دار العمل میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال میں سے بعض اعمال وہ ہیں کہ جو ہر حال میں کرنے والے ہیں، ہر حال میں کرنے ضروری ہے، اور بعض نیک اعمال ایسے ہیں کر لیں تو اجر ملتا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ملتا، ان اعمال کو بھی بہرحال انسان کو کرنا چاہیے۔ تو جو اعمال ہمارے ذمے ہیں ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اعمال کہتے ہیں، افعال کہتے ہیں، اقوال کہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم دونوں قسم کی باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں اور سنجیدگی سے غور کریں۔ مثلا پانچ وقت کی نماز ہر انسان کے ذمے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ نماز ہر حال میں انسان کے ذمے ہے۔ جب انسان کا شرعی عذر ہو اس وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نماز کسی صورت میں بھی قضا نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سفر میں بھی ادا کریں، حضر میں بھی ادا کریں، گھر میں بھی ادا کریں، باہر بھی ادا کریں۔ ہمارے یہاں عموماً خواتین بعض مواقع پر کوتاہی فرما جاتی ہیں، گھر میں کچھ کام ہوا نماز کو مؤخر کر دیا، بازار جانا ہے نماز کو مؤخر کر دیا، شادی ہوئی نماز کو مؤخر کر دیا۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں دو مواقع ایسے آتے ہیں اور دو مقام ایسے آتے ہیں کہ جس میں عموماً خواتین نماز نہیں پڑھتی اور بہت بڑی کوتاہی کرتی ہیں۔ نمبر ایک، جب سفر میں جائیں تو مرد نمازی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، بعض کچھ کوتاہی بھی کرتے ہیں، لیکن سفر میں عموماً خواتین نماز کی پابندی نہیں کرتی عموماً، حالانکہ خواتین کے لیے بھی سفر میں نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ اپنی گاڑی ہو پھر تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے، اور اگر اپنی گاڑی نہ ہو، کرائے کی گاڑی ہو اور اپنی ٹیکسی لے کر دیں، تب بھی مشکل نہیں ہے، جہاں چاہیں روک لیں، پردے کی جگہ پہ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کوچ وغیرہ پہ سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، تو جہاں پر آپ کا محرم یا شوہر نماز ادا کرے، وہاں تھوڑا سا اہتمام کر کے استنجا اور وضو کرا کے اپنی خواتین کو بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اگر پردے کی حدود میں رہتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ ایک تو سفر کے موقع پہ ہماری خواتین نماز میں کوتاہی کر جاتی ہیں، دوسرا عموماً شادی کے موقع پر خواتین نماز میں کوتاہی کرتی ہیں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کا دن ہے، اس وقت بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو نماز کی پابند ہیں، لیکن محض اس وجہ سے آج ایک آدھ نماز چھوڑ دیتی ہیں، چونکہ میک اپ کیا ہوا ہے، اگر اس نے وضو کیا تو میک اپ خراب ہوگا، میک اپ دوبارہ کرنا پڑے گا، تو صرف کچھ وقت کی خوبصورتی کی خاطر اپنی نماز کو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ اس موقع پر نماز بالکل قضا نہ کریں، نماز ادا کریں، اور اگر کوئی ایسا عذر ہو تو سفر کی ترتیب ایسی بنائیں کہ جس میں نماز خراب نہ ہو۔ اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر میک اپ وضو وغیرہ سے خراب ہو گیا تو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ کریں۔ اللہ رحم فرمائے، یہ عذاب آیا ہمارے اوپر بیوٹی پارلروں کی وجہ سے، چونکہ پہلے ہم دلہن کو بیوٹی پارلر لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کے بناؤ سنگار کرتے ہیں، وہاں جا کے اس کی تزئین اور آرائش کا کام کرتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں اگر اس نے وضو کیا، اس کے چہرے کی یہ بیوٹی پارلر ختم ہو گئی، تو دوبارہ بیوٹی پارلر کون جائے گا؟ اور اگر یہ بیوٹی پارلروں کی بجائے اپنے گھر میں جس حد تک ضرورت تھی خاتون کو بنانا، دلہن کو سجانا، یہ شریعت میں پسندیدہ چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اس کے لیے گھر کا ماحول بنائیں، گھر میں اہتمام کریں۔ اگر یہ گھروں کا اہتمام ہوتا، اتنی بڑی مقدار میں پیسہ بھی خرچ نہ ہوتا اور عورتوں کی نمازیں بھی خراب نہ ہوتی۔ میں سمجھا یہ رہا تھا ان دو موقعوں پر خواتین عموماً غفلت کر جاتی ہیں، عموماً اس میں کوتاہی کر جاتی ہیں۔ بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ تیسرا موقع بھی ساتھ ملا لیں تو شاید بے جانا ہوگا، کہ عموماً جب کوئی خاتون امید کے ساتھ ہو اور آخری دن ہوں تو ان دنوں میں بھی نمازوں میں کوتاہی کرتی ہے۔ حالانکہ نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اگر بہت تکلیف ہو، بڑی دقت ہو اور نماز پڑھنے بڑی مشکل پیش آتی ہو، کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، گنجائش جو موجود ہے، اور اگر پھر بھی بہت دقت ہو، چلے سنت نوافل چھوڑ دیں لیکن فرض ادا پھر بھی کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی درد یا تکلیف زیادہ ہے، یہ بھی مشکل ہے، تو پھر بعد میں اس نماز کو قضا کریں. تو یہ تین موقع ایسے ہیں جس میں عموماً خواتین نماز میں کوتاہی کر جاتی ہے. نمبر ایک سفر میں, نمبر دو جب دلہن بنے, اور نمبر تین جب یہ امید کے ساتھ ہو. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں, اس میں کوتاہی نہ کریں. نمبر دو, ہر مرد عورت کے ذمے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا مکمل نصاب موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے اور اس کی حاجات اصلیہ جس کے بغیر گزارا اس سے مال زائد موجود ہو, تو مرد کو بھی چاہیے زکوٰۃ ادا کرے اور خاتون کو بھی چاہیے زکوٰۃ ادا کرے. اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہرگز خواتین کوتاہی نہ کریں. زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے یہاں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ عموماً زکوٰۃ کے معاملے میں زیورات میں کوتاہی کرتی ہیں. بعض عورتیں زکوٰۃ ادا کر دیتی ہیں پیسے میں, زکوٰۃ ادا کرتی ہیں گھر کے مال میں, لیکن نہیں زکوٰۃ ادا کرتی زیور میں. حالانکہ جس طرح اس بینک پر زکوٰۃ, اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے جو آپ کے گھر میں یا بینک میں ہے, اسی طرح اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے کہ جو مال زیور کی صورت میں موجود ہے. دیکھیں اللہ سے ڈریں اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں کہ زیورات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں, خاتون کے زیور کی زکوٰۃ خاتون کے ذمے ہے, اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے. اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے, ان کا آپس کا تعلق ہے, ان کے آپس کے گھر کے معاملات ہیں, ادا کر سکتا ہے, لیکن ذمہ داری عورت کی ہے. اب اگر شوہر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور خاتون بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے, تو بتائیں اس زیور کا کیا فائدہ؟ اگر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں گی, اللہ جنت کے زیور عطا فرمائے گا, اللہ جنت کے کنگن عطا فرمائے گا, اللہ جنت میں سونے کی گوٹھیاں عطا فرمائے گا, اللہ سونے کے جواہرات عطا فرمائے گا. اور اگر یہاں ان میں زکوٰۃ ادا نہ کی, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اگر ہم جنت کی زیورات سے محروم ہو گئے تو بتائیں کس قدر المیہ اور نقصان کی بات ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ بطور خاص زکوٰۃ کا اہتمام بھی کریں. نمبر تین, رمضان المبارک کا روزہ یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے سننے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتی. بتائیں کس قدر ظلم اور افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمان خاتون ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیوی ہو, مسلمان کی ماں ہو, مسلمان بھائی کی مسلمان بہن ہو, اللہ نے صحت بھی عطا کی ہو اور پھر بھی رمضان کا روزہ نہ رکھے. یقین فرمائیں جب میں بات سنتا ہوں دل خون کے آنسو روتا ہے اور انتہائی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. نوجوان بچیاں ہیں اور روزہ نہیں رکھتی, صحت مند بچیاں ہیں اور روزہ نہیں رکھتی, کوئی شریف عذر بھی نہیں اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتی. تو روزے کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, کوتاہی ہرگز نہ کریں, رمضان کے روزے کی پابندی کریں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی, فرمایا کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں اللہ خود دیتا ہوں یا اس روزے کا اجر میں خود بن جاتا ہوں. ہیں تو باقی اعمال بھی اللہ کے لیے, لیکن روزے کو بطور خاص اللہ رب العزت نے اس کا اعزاز کرتے ہوئے فرمایا الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے. اب دیکھو جس عمل کو اللہ کریم اپنی ذات کے لیے فرمائے ہم اس میں کوتاہی کریں تو کس قدر ہماری نالائکی ہے اور کس قدر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری اور لاپرواہی ہے. جس اللہ نے 11 ماہ اجازت دی ہے, پھر رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک اجازت دی ہے, اگر چند گھنٹے اللہ فرما دے کہ چیز نہیں کھانی تو اللہ کی بات مان لینی چاہیے. اگر انسان معدے کا مریض ہو اور ڈاکٹر کہہ دے آپ نے اتنے ماہ اتنے گھنٹے روزانہ خوراک استعمال نہیں کرنی, ہر بندہ ڈاکٹر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے, آخر اللہ کی بات کو ہم کیوں ٹھکراتے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا اس کا اہتمام کریں کہ رمضان کا روزہ رکھیں. نمبر چار, بیت اللہ کا حج, جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ یہاں سے لے کے حرم کا سفر کرے اور واپس آئے اور مانگنا نہ پڑے, اور وہاں رہ کر کھانے کے پیسے موجود ہوں کسی سے مانگنا نہ پڑے, اور اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم بھی موجود ہو یعنی جا سکتا ہو, اس عورت پر حج فرض ہے. اور حج کی ادائیگی میں قطن کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو میں نے چار وہ موٹے موٹے اعمال بتائے ہیں کہ جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے اور جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض چیزیں اور ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے اور اس کا پلانا بہت ضروری ہے. ان میں کئی ایک باتیں ہیں, میں دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک, ہم سچ کا اہتمام کریں اور جھوٹ سے بچیں, اور کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولیں, ہر حال میں سچ بولیں. حدیث میں الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو برباد کر دیتا ہے. آدمی جھوٹ بول کر انسان کو وقتی طور پہ مطمئن کر سکتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب جھوٹ کا پردہ چاک ہوتا ہے, پھر انسان کو شرمندگی, ندامت اور بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس لیے سچ بولنے کا اہتمام کریں اور جھوٹ سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں. نمبر دو, غیبت سے بچیں, کسی انسان کی غیبت نہ کریں. اور غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ ہے کہ ایسا عیب بیان کریں جو کسی دوسرے میں موجود ہے اور اس کی کمر کے پیچھے بیان کریں. اگر ایسا عیب بیان کیا جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. بہتان غیبت سے بڑا جرم ہے. اب دیکھیں شریعت نے کس قدر انسان کی عزت کا خیال کیا, انسان کی عزت کا دفاع کیا ہے کہ جو کسی کے اندر عیب نہیں اگر وہ بیان کرے تو بہتان ہے, اور جو ہے کسی کے اندر موجود ہے اگر اس عیب کو بیان کرے تو اس کا نام غیبت ہے. بہتان سے بھی بچنا چاہیے اور غیبت سے بھی بچنا چاہیے. قرآن کریم نے صاف صاف ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اللہ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے مذاق نہ کرے جس کا استہزاء اور مذاق کیا ہے, ہو سکتا ہے بندہ اس سے بہتر ہو. اسی طرح قرآن کریم میں خواتین کو حکم دیا گیا کہ کوئی خاتون کسی دوسری عورت کی ہرگز یہ تمسخر اور مذاق بازی نہ کرے جس کا مذاق اڑائے وہ عورت اس سے بہتر ہو. آگے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اور کوئی آدمی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائیں. جب تم اس کو پسند نہیں کرتے تو کسی بھائی کی غیبت کیسے برداشت کرتے ہو؟ گویا کسی انسان کی غیبت کو اللہ پاک نے مردہ کھانے سے تعبیر فرمایا ہے. اس لیے غیبت سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. بلکہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا اور بد کرداری سے بھی سخت اور بڑا گناہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو غیبت سے بہت زیادہ بچنے کا اہتمام کریں. اور یہ ذہن نشین فرما لیں, غیبت ہمیشہ وہی عورت دوسرے کی کرتی ہے جو عورت خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتی ہے. اگر اس کو اپنے سے بہتر سمجھتی کبھی اس کی غیبت, اس کا گلہ, اس کی چغلی کبھی بھی نہ کرتی. اس لیے غیبت سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو جس طرح قرآن کریم نے غیبت سے منع فرمایا, اسی طرح قرآن کریم نے بہتان سے بھی منع فرمایا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. اے میرے پیغمبر, اگر کچھ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور یہ عورتیں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو میرے پیغمبر بیعت کے لیے ان سے جو آپ نے شرطیں لگانی ہیں ان میں یہ شرط بھی ہے کہ عورت کسی پر بہتان نہ باندھے. یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے اس کو شرط لگا دیا گیا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. کہ میرے پیغمبر, اگر ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں, آپ کی بیعت کرنا چاہیں تو ان شرطوں پر, نمبر ایک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی, ولا یزنینا اور بد کرداری نہیں کریں گی, ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ارجلہن اور کسی پر بہتان نہیں باندھے گی, ولا یعصین فی معروف اور آپ کی نیک باتوں میں, نبی پاک کی تو ہر بات ہی نیک ہوتی ہے, کہ آپ کی باتوں میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن اللہ, میرے پیغمبر آپ ان کو بیعت بھی کریں اور آپ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگیں, اللہ غفور الرحیم ہے. سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12, اللہ پاک نے 6 شرطیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 شرک نہ کرنا, نمبر 2 چوری نہ کرنا, نمبر 3 زنا نہ کرنا, نمبر 4 اولاد قتل نہ کرنا, نمبر 5 بہتان نہ باندھنا, اور نمبر 6 پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا. تو بہتان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی شرطوں میں سے شرط قرار دیا ہے کہ ان چیزوں پر ان سے بیعت لیں. اس لیے غیبت سے بھی بچیں اور غیبت سے بچیں اور بہتان سے بھی بچیں. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے بلا اجازت چیز کے استعمال کرنے سے بچیں. ایک ہوتا ہے چوری, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, چوری نہیں کرنی چاہیے. اور ایک ہوتا ہے بلا اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنا یا لے لینا. چوری کرنا یا بلا اجازت استعمال کرنا یہ چیز تو الگ ہے. اس سے بڑھ کر شریعت نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم مال امرئ الا بطیب نفس منه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کسی آدمی کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا بھی جائز نہیں. آپ کسی کے پاس جائیں یا کسی کا سامان پڑا ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے اجازت مانگی ہے لیکن اس نے میری وجہ سے مروت میں آ کر اجازت دیا, خوش نہیں ہے, ایسے مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اب بتائیں کسی آدمی کی رضامندی کے بغیر مال کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے, تو چوری کرنا کیسے جائز ہوگا؟ میں بتا یہ رہا تھا ہم جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, بہتان سے بچیں اور چوری کرنے سے بچیں, بغیر اجازت کسی کا مال استعمال کرنے سے بچیں, اور بغیر کسی کی خوشنودی اور رضامندی کے کسی کا ایک لقمہ کھانے سے بھی بچیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ وہ کام ہے کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے. میں نے بالکل 2-4 باتیں عرض کی ہیں. بلا وجہ کسی کے اوپر غصہ ہونے سے بچیں, غصے نہ ہوں, اپنے غصے کو کنٹرول کریں, اپنے غصے کو سنبھالیں. انسان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آدمی غصہ ہوتا رہے. آپس میں غصے کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں, گھروں کا ماحول بگڑتا ہے, اولاد کا نظام برباد ہوتی ہے, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہونے کی وجہ سے مزاج میں برداشت نہیں ہوتا, چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور گھر کا خانگی امور بالکل تباہ و برباد ہوتا ہے. اگر خامن سختی کر لے تو بیوی کو چاہیے برداشت کرے, اگر کبھی بیوی بول پڑے تو خامن کو چاہیے خامن برداشت کرے. جب ایک گھر میں دونوں رہتے ہیں, پیار اور محبت کی زندگی گزرتی ہے, تو کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی بات آ جاتی ہے جس کا اظہار زبان سے بھی ہو جاتا ہے, تو دونوں کو برداشت کرنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا کہ غصہ کرنے سے بچیں. غصے میں انسان کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے, بعد میں انسان کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس وقت جتنی طلاقیں دنیا میں ہو رہی ہیں, ان طلاقوں کی 95%, میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم 95% طلاق ایسی ہیں کہ جن کی وجہ صرف غصہ ہے. آپس میں گھر میں نچاکی ہوئی, چھوٹی سی بات میں بگاڑ پیدا ہوا, غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں. اور جب طلاقیں 3 دے دیتے ہیں, 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, اس کے واپس آنے کی ساری صورتیں بند ہو جاتی ہیں. ایک صورت ایسی موجود ہے جو بہت کم پیش آتی ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے اور اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے اور وہ کسی اپنی وجہ سے اس کو طلاق دے دے, تو یہ خاتون پہلے خامد کے لیے حلال ہے, اب نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں شرعی حلالہ. لیکن یہ جو آج کل طریقہ چلا ہے کہ ایک جگہ طلاق ہو جاتی ہے, پھر لوگ کسی اور سے نکاح کرتے ہیں, ایک گھنٹہ اپنے پاس رکھتا ہے, عورت سے صحبت کرتا ہے, طلاق دیتا ہے, پہلے خامد کے پاس آتی ہے, ایسے حلالے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لعن اللہ المحلل, اللہ کے نبی نے فرمایا والمحللہ, یہ جس آدمی کے لیے حلالہ کیا اس پر بھی لعنت اور جس نے حلالہ کیا اس پر بھی لعنت. اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے, احکام میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. یہ یہودیوں کا کام ہے کہ احکام شریعت میں تبدیلیاں کریں اور بدل دیں, ہم ایسے احکام کو نہیں بدل سکتے. غصے سے انسان کو بچنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. احادیث میں اس کے علاج موجود ہے. آدمی کھڑا ہے غصہ ہو گیا بیٹھ جائے, بیٹھا تھا غصہ ہوا تو لیٹ جائے, غصہ نہیں جاتا آدمی وضو کر لے, غصہ ختم ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. جو کہ غصہ آگ سے ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, تو غصے کا بہترین علاج پانی ہے. آدمی وضو کرے اللہ غصہ ختم فرما دیتے ہیں. بہرحال غصے سے اجتناب کرنا چاہیے اور غصے سے بچنا چاہیے. نمبر 6, اس کا بھی اہتمام کریں کہ جس حد تک ممکن ہو اپنی زبان کو کنٹرول کریں. اپنی زبان سے کسی کو تانا دینا, اپنی زبان سے چغلی کرنا, اپنی زبان سے کسی کو گالی دینا, اپنی زبان سے گانا گانا, اپنی زبان کے اشارے سے کسی کو برا کہنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. صحیح اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہ جائیں. ہم اپنے ہاتھ سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھیں. میں بتا یہ رہا تھا, کبھی زبان سے بول کر گالی دی جاتی ہے, کبھی زبان سے بول کر الزام لگایا جاتا ہے, کبھی زبان سے اور کبھی ماں زبان کے اشاروں سے بھی ہمارے یہاں گالیاں ہوتی ہیں, زبان کے اشارے سے بھی توہین ہوتی ہے. تو اشارے والی توہین سے بھی بچیں اور صراحت والی توہین سے بھی بچیں. اپنی زبان کا استعمال بالکل ٹھیک کریں, اللہ پاک حفاظت فرمائے. حدیث مبارک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں جہنم میں گیا تو اس میں اکثر اور زیادہ تعداد میں جہنم مجھے عورتیں نظر آئیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے, ایک تو خامد کی نافرمانیاں کرتی تھیں اور دوسرا وہ لان تان بہت زیادہ کرتی تھی, لعنت بہت بھیجتی تھی. یہ دو باتیں ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے. اس لیے اپنی زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, فتنوں سے بچنے کی مجھے ترتیب بتائیں, میں فتنوں سے بچوں, گناہوں سے بچوں, میرا ایمان محفوظ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, اور دیکھو سکون کی زندگی اگر اختیار کرنی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین باتوں کا اہتمام کرو. نمبر 1, اپنی زبان کی حفاظت کرو. نمبر 2, اللہ کے نبی نے فرمایا, وَلْيَسَاقَ بَيْتُكَ, اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے. نمبر 3 فرمایا, بَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, اگر گناہ ہو جائے اپنی خطا, اپنے گناہ پہ رویا کرو, اللہ تمہیں محفوظ کر لیں گے. زبان کی حفاظت اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا اور گناہ پہ توبہ کرنا, اس کا اہتمام کرو, اللہ پاک تمہارے ایمان کو تمہارے بچا لیں گے, اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے, اور بعض کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. نمبر 1, انسان سخاوت کا اہتمام کرے, صدقے کا اہتمام کرے. مسجد سے اعلان ہو, بل ہے, پیسے ضرور بھیجیں. مسجد سے اعلان ہو, تعمیر ہے, پیسے ضرور بھیجیں. مسجد سے اعلان ہو, قاری کی تنخواہ ہے, پیسے ضرور بھیجیں. کسی بھی کار خیر کے اندر مردوں اور عورتوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. صدقات میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کر. نمبر 1, سخاوت. سخاوت صرف یہ نہیں ہے مسجد کو پیسہ دیں, صرف یہ نہیں مدرسے کو پیسہ دیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا, اپنی سہیلیوں پہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا, یہ سب اس کا حصہ ہے. عربی کا ایک جملہ ہے, الجود ستر صالح والعیب بخل فاضح. جود اور سخاوت ایک بہترین پردہ ہے, انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. والعیب بخل فاضح, اور بخل ایک ایسا عیب ہے انسان میں جو اچھے بھلے انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. جس سے ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. سخاوت کا اہتمام کریں اور بخل سے بچیں. سخاوت کا اہتمام کریں, بخل سے بچیں. یہ سخاوت کرنے والا انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں, اللہ اسے بہت محبت فرماتے ہیں. نمبر 1, سخاوت کا اہتمام کریں, صدقہ اہتمام کریں, غریب پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں, صدقے کا اہتمام کریں. نمبر 2, تواضع کا اہتمام کریں, اپنے اندر جھکاؤ پیدا کریں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, اپنے اندر مسکنت پیدا کریں. اللہ نے دولت دی ہے تو عاجزی دیں, طاقت دی ہے تو عاجزی دیں, اگر بڑا خاندان دیا خدا کا شکر ادا کریں, عاجزی پیدا کریں. دوسرے کو حقیر مت جانیں, خود کو بڑا مت سمجھیں, عاجزی پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جو انسان اللہ کے لیے عارضی کرتا ہے اللہ اس کو عزتیں رفعتیں بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ اس انسان کو ذلیل کرتے ہیں اور جھکا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ عارضی اختیار کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھیں، خود کو دوسروں سے حقیر سمجھیں۔ اللہ نے جو عزت مقدر میں لکھی ہے اللہ کریم وہ عزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ نمبر دو، تواضع اور عارضی کا اہتمام کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر ایک سخاوت، نمبر دو تواضع اور عارضی، نمبر تین صلہ رحمی ہمدردی، اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ رشتہ داروں کا خیال کرنا، اپنے محرموں سے میل ملاپ رکھنا، اپنی بچیوں کا خیال کرنا، اپنے رشتہ دار عورتوں کا خیال کرنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی خوشیوں پر ان کو مبارک دینا، اور جائز حد تک دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے میل ملاپ ضرورت کے درجے میں، وہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا، ہمدلی کا خیال کریں، شفقت کا خیال کریں، مہربانی کا خیال کریں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں نے دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ فلاں ہماری خاتون بیوہ ہے اس کا خیال کریں، ماں بچی ہے اس کا خیال کریں، کوئی یتیم ہے اس کا خیال کریں، یتیم پروری، اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو تواضع بھی کریں، سخاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ اپنی خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور غمخواری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر چار، اپنے اندر حلم پیدا کریں، اپنے اندر ہم بردباری پیدا کریں، اپنے اندر برداشت کی طاقت پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بفرے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے نہیں، قوت برداشت پیدا کریں۔ اللہ بہت نوازتا ہے، اللہ انسان کو بہت عطا کرتا ہے، اور پھر کسی کی خطا سے درگزر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی خطا سے درگزر کرنا۔ جب ہم کسی کی خطا سے درگزر کریں گے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، ہم پردہ پوشی کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیں گے، ہم کسی اور کا خیال کریں گے اللہ ہمارا خیال کریں گے، ہم غریب کا خیال کریں گے اللہ کریم ہمارا خیال کریں گے، ہم مسکین اور یتیم کا خیال کریں گے اللہ کریم ہمارا خیال رکھیں گے۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ اپنے اندر بردباری پیدا کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں، اپنے اندر حلم کی صفت پیدا کریں۔ نمبر پانچ، اس کا بہت زیادہ خیال کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی اولاد کو بنانا ہے، اپنے خاندان کو بنانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ تو ہم بہت زیادہ اس کا خیال کریں کہ کسی بھی معاملے میں ہم اپنے بچوں میں بگاڑ پیدا نہ کریں، بچوں کو دین کی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ میں آخری بات جو کہنے لگا ہوں، اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، جو بچنے کے ہیں وہ بچے۔ اور آخری بات یہ کہ جو انسان زندہ ہیں ان کا بھی خیال کریں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ جو دنیا سے زندہ ہے دنیا میں، ان کی محبت، ان کی شفقتیں، ان کے دکھ اور درد، یہ ساری باتوں کا خیال کریں، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے سالے ثواب کریں، پڑھیں اور اس کو بخشیں، صدقہ کریں اس کو بخشیں، اپنے نفلی عبادات میں اس کو شریک کریں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اللہ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج بطور خاص آپ کی خدمت میں بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری بہت قریبی خاتون فوت ہوئی ہیں، جن کا نام ہے آسیہ، آپ کے علم میں ہے، وہ خنسہ کے ماموں اس ابو بکر ان کی بیوی ہیں، ان کا پرسوں شام انتقال ہوا، گزشتہ گزرنے والا ان کو دفن کیا، اور ان کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جردات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کے شوق کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر ہے وہ آسیہ کا بھائی بھی ہے اور میرا سالہ برادر نسبتی بھی ہے، انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتا ہے، اور آج بھی وہی چکیرہ آسیہ گئی ہے اپنی اس بھابھی کی وفات کی وجہ سے، خنسہ بھی آج بیان میں نہیں وہیں گئی ہے۔ تو میں آپ سب اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، جہاں اوروں کے لیے سارے ثواب کریں وہاں اس کے لیے بھی سارے ثواب کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ قبر منور فرمائے۔ صحیح بات ہے کہ جیسا اس کا نام تھا ایسی اس کی خوبیاں تھیں، نام آسیہ تھا اور انہیں کے بالکل صبر، مشقت تحمل قوت برداشت شوہر کی خدمت اپنے سسر ساس کی خدمت ان کو سنبھالنا خدا نے اس کو ساری صفتیں عطا فرمائی تھی پھر دو چھوٹیاں بچیاں وہ چھوڑ کے دنیا سے گئی ہے تو ظاہر شوہر کے لیے بھی صدمے کا سبب ہوتا ہے رشتہ داروں کے لیے صدمے کا سبب ہوتا ہے تو آپ تمام ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اللہ ورثہ آپس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے جائز حاجات کو پورا فرما دے مشکلات کو دور فرما دے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما دے اے اللہ یہاں پڑھنے والی بچیوں کو علم عمل میں برکتیں عطا فرما دے اللہ اس مدرسے کو پوری دنیا میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو کامیابی عطا فرما دے اے اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے جو اس مدرسے کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں مالی تعاون کرتی ہیں اللہ تو ان کو شاہ نشان اجر عظیم عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ آسیہ مولانا عبدالجبار صاحب کی جو بہو تھی اور میری آسیہ اے اللہ جو ان کے بھائی کی بیوی تھی دنیا سے چلی گئی ان کی مغفرت فرما ہمارے نفلی عبادات کا اجر ان کو عطا فرما اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما ان کی بچیوں کے لیے بہترین تربیت کا انتظام فرما ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمان جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما درجات بلند فرما قبر منور فرما ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد والی اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.